तोड़ ताना बाना ले नाल तुझको जाना आसमान से परे अब इश्क में मर जाना अपना तो है ठिकाना आसमान से परे मल्ली नाल यार दे मल्लो मल्ली मल्लो मल्ली नाल यार दे रही मल्लो मल्ली नाल यार दे रही मल्लो मल्ली नाल यार दे माना को देख सिमट तायू मुझे